राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण नौमी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 11 मई 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण शरणागति शरणागति क्या हम आ गया था योग हम योग हम योग हम रात है दिन है घाम दिन है और मेरा अहंकार हो जाता है निर्मम निरहंकार होते शांति की प्राप्ति हो जाती है। यूं होना चाहिए यूं ही नहीं होना चाहिए उठ जाता है भगवान करे जी होना चाहिए भगवान नहीं करो वो नहीं होना चाहिए। शिव जी ने कहा था कि हमारा तो सदा मन जानिया ही होता है मन की से होती है वो क्या वो तो क्या कि हम अपने पहले की धारणा करते ही नहीं भगवान ऊपर छोड़ देते हैं भगवान करते हैं हाँ हम यू ही चाहते थे भगवान की चाहना में अपनी चाहना मिला दी अपनी स्वतंत्र कोई चाहना रखी नहीं ये शरणागत का काम है मौज हो जाती है। मनुष्य तो समझता है कि ये परतंत्रता है परंतु महान स्वतंत्रता बड़ी भारी स्वतंत्रता मौज रहती है कोई चिंता नहीं फिक्र नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है पंचायत ही नहीं अपने उसी आज्ञा के अनुसार चलना है उनके हाँ में हाँ मिलाना है करना क्या है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार वो जो आज्ञा है वो कौन है यदि आकृति श्रेष्ठ तत्व देवी तो रोदना सहत भगवान गुरुदे लोकस्त अदन वर्तते जो भगवान करते वो ठीक जो श्रेष्ठ आचरण वो उसका अनुसरण करते तो भगवान की जो मर्जी उसे होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए तो हाँ में हाँ मिला थी भगवान ने हाँ में हाँ जो भगवान की मर्जी हुई वही हमारी मर्जी हमारी नई मर्जी है बहुत ही आनंद है इसमें बहुत मौज रहती आनंद रहता। एक बात याद आ गई शेठ जी कहते थे कि मेरे पिताजी ने कहा कि महाभारत पढ़ो तो महाभारत पढ़ी तो महाभारत में पतिव्रता का वर्णन आया तो मेरे मन में आई कि मैं अगर स्त्री हो जाता तो बड़ा अच्छा था अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती वो करे जो करना अपने क्या मतलब है काम बड़ा सुगम है समझे पुरुष होते हुए मन में एक स्त्री बन जाता तो हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं क्या जिम्मेवारी हाँ मैं हाँ मिला दिया बस ये बात है सर बड़ी मौज है इसमें परंतु मौज है तभी जब अपने मन की बात छोड़ दे अपने मन की रखे तो ये नहीं होता फिर तो बात बढ़िया है। माम एकम शरणम ब्रज एक आनंद शरण हो जा भगवान माम एकम शरणम ब्रज अंत सर्व पापे मोक्ष ईष्यामि मैं संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करा दूंगा माँ सुर तू चिंता मत कर कितनी बहुत है सब चिंता बैठी सब लोग की परलोक की। सुग्रीव ने कहा सभी बात कर सेवक आई जय विधि मिले जानकी आई, जिस तरह से जानकी मिल जाए मैं सब वर्त सेवा करूंगा। तो भगवान कहते सखा सोच त्याग बल भोरी, सब विधि घटव काज महत होरी, तुम निश्चित हो जाओ सगा मित्र निश्चित, लोक और प्रलोक सब विधि कोई काम बाकी नहीं, सब विधि घटव काज में तो सब काम मैं करूंगा। तो सब काम करते हैं जैसे बालक गोदी में होता है तो बालक को कुछ करना नहीं पड़ता, माँ करती है उसमें जिम्मेवारी, वो तो पढ़ा देता है, चाहे कुएं में रख दे चाहे गोदी में रख दे चाहे कुछ करा दे, इतना फर्क है कि बालक के मन के विरुद्ध तो रो देता है। भगवान का भगत है जो अपने मन के विरुद्ध होने से हंसता है, ये फर्क होता है। अब मन चाहिए होने में संकोच होता है कि भगवान ने चाहे कोई लिहाज में आकर कर दिया हो ऐसा तो मेरे लिहाज में आ जाए, ये हमारे लिए बढ़िया नहीं है, भगवान की मर्जी में मर्जी नहीं बढ़िया है, हमारी चाहिए नहीं है, तेरी चाहिए मैं प्रभु है सब का कल्याण, मेरी चाहिए मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहिए मैं प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाहिए मत करो। अहंकारी होता है कि हमारी चाहिए होना चाहिए, हम करे तो नहीं होना चाहिए, नक्श कहता है कि बस हरी भरी यहाँ कोई नहीं, सर्वेश मैं तलवार है मेरी तलवार सब मेरे कदम से हरी भरी कोई नहीं मैं, ये अभिमान की बात है, राक्षस की बात है, कसूर की बात है, और भगवान की बात है कि महाराज आप जैसे करो मस्त है, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, सब तरह से शांति सब तरह से आनंद सब तरह से मोल, सदा दिवाली संत गए आठवें पर आनंद, आठवें पर आनंद रहता है, अपने कोई जिम्मेवारी नहीं, हाँ में हाँ मिला देते हाँ में हाँ, जो भगवान करे उसमें प्रसन्न हरदम प्रसन्न रहता है, हरदम मोल रहती है, हरदम आनंद रहता है, अपने कोई जिम्मेवारी नहीं, परम स्वतंत्र होता है उसके कहते परतंत्र है, परतंत्र पराधीन है, पराधीन नहीं है स्वाधीन है, अपने क्या मतलब नहीं होते से करते नार्थ न करते नहीं है कष्ट न कुछ करने से मतलब है और न करने से मतलब है, करने से न करने से हमें मतलब नहीं, न चाहे सर्वभूतेषु कष्ट दर्थक्य वार्षया, सब प्राणियों में हमारे लिए कोई करना नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, जीवन मुक्त पुरुष होता है वैसे ही शरणागत होता है, जीवन मुक्त वही वही बात और शरणागत की वही बात, ये मार्ग दो होते हैं, तत्व एक होता है, दोनों में स्थिति एक होती है, यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग गम्यते, अब अंत में जाकर सब एक हो जाते हैं, साधन सब एक, अपनी कोई इच्छा नहीं कोई चाहना नहीं, सर्वदा आजाद रहता है मौज में रहता है, सदा सदा दिवाली संत के हरदम है। तो भाई बात बढ़िया है, भगवान ने इस साधन को सबसे बढ़िया बताया है, सर्व गुह्य तमम भूय शुरू में परमम वचन, सर्वगुह्यतम, ये सर्वगुह्यतम शब्द एक बार ही था सर्वगुह्यतम भूया शुरू फिर शुरू मेरे से संपूर्ण में अत्यंत गोपनीय, मन मना भव मत भक्तो मध्यादि देखो, भगवान में सर्वस्व हो जाए चाहे संसार का सर्वस्व त्याग कर दे, दोनों का नाम योग है तो भगवान में हो जाएगा, और उसका क्या होगा कैसा होगा पता नहीं, जैसे कोई आज्ञा पालन करने वाला लड़का हो उसको कोई पूछे तुम कल क्या करेगा, तो मेरे को पता नहीं क्या करूंगा, जैसे पिताजी कह देते ऐसे ही गुरु के शरण हो जाए पूछेगा तुम क्या करेगा करके मेरे को पता नहीं, क्या तू क्या करेगा बता दे मैं क्या करूंगा पता नहीं, अब गुरु जी कह दे वही करूंगा। एक घटना याद आ गई, सुनी हुई। शेर जी बांकुड़े में रहते थे, पहले विष्णुपुर के वहां रहते थे। तो वहां की बात है, जो शेर जी के पिताजी हो गए बीमार। बीमार हो गए तो तार दिया हाथ, भाई मैं बीमार हूँ। लोगों ने कह दिया बीमार है, तुम आओ। तो हनुमान बख्श जी थे गोविंद का, इनके शेर जी के बहुत मित्रता थी, बचपन से ही साथ खेलते, साथ ही गए थे, खुले हुए थे। तो पूछा कि चेहरा बता दे, पिताजी के शरीर कैसे है कि नहीं है, रहेंगे क्या होगा, बता क्या होगा। तो कभी किधर क्या पता क्या होगा, पता नहीं भाई। साथ साथ चढ़े, गाड़ी में चढ़ाने के लिए आए। गाड़ी में चढ़ाने आने के लिए तो गाड़ी जब चलने लगे तब ज्यादा वहां से समाचार देना, वहां का समाचार देना, पत्र देना। कहते पत्र तो पिताजी कहेगा तो दूंगा। बोला ये बड़ा चला गया, मेरे बात से कहला ही ले। पिताजी जिये तब कहेंगे तो पितर मैं पत्र दे दूंगा, ये मेरे को क्या पता, नहीं दे दूंगा नहीं दे दूंगा। वो कहे तो पत्र दे दूंगा, नहीं तो नहीं। ऐसा है होशियार भी, मैं इस बात कह रहा है। अब पिताजी जीते तभी तो कहेंगे। ऐसी बात है तो वो कह तो दे दूंगा, अब पत्र दे मैं वो कह तो दे दूंगा। इतनी आज्ञा पालक थे, ये बड़े बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं, उन लोगों ने ऐसा अनुष्ठान किया। वो कहते थे मेरी दादी माँ थी, बड़े बूढ़े हो गए, घाट में बैठे रहते, पर हमारे पिताजी परिक्रमा करके और नमस्कार करके जाते। ऐसे भक्त थे, और सिद्ध ऐसे थे कि पिताजी ने जो कह दिया सुन करो। एक दिन की घटना सुने, बाहर से काम धंधा करके बाजार में कुछ बचाए, प्यास लग गई थी तो दूसरे के पानी नहीं पीते थे, अपना डोल जा अपने घर का पीते थे। तो आर बैठे पसीना हो रहा था, माजी गगा माजी प्यास लगी है, कोई जल ना बने गई। पिताजी थे बीमार शेर जी के, वो कह रहे चेहरा वैद्य को बुलाना है। उसी दिन चलती वो चले गए तो पीछे माजी आए, जल देकर के चेहरा कहाँ है, कि वो तो पैर के लिए भी गया है, भूख लगाया प्यासा था वो। तो मेरे को क्या पता क्या है, चला गया। अब इतना नहीं मैं जल पी कर जाऊंगा, पिताजी का जाना है सर स्थल। ये बात है मैंने कह दी हमारे हामा हाँ, इसको हामा हाँ मिला कहते हैं, इसको सरदार माता पिता गुरु पति बड़े आदमी जो कहे सो पद करना। अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, लोग विशेष जानते नहीं है कि ये माँ बाप का वचन नीचा नहीं पढ़ने देते, हेठो नहीं पढ़ने। वचन कहा चट उठ गया, वचन कहे थोड़ी ठहर जाए तो वचन गिर गया, वो वचन वो सुनती थोड़ी देर ठहर जाए, वो वचन नहीं कह दिया उसी क्षण वैसे ही मानो वचन को चट उठा लिया ऊपर, बात नीचे पढ़ने नहीं दी। तो ये बात है महाराज, हाँ रात का हवा करनी ऐसी बात ही, बुखार आया होता है कभी हवा चाहिए, पसीना हो रहे तकलीफ हो रही तो हवा करने लग गए, तो भाई हवा करो हवा करने लग गए, हवा करते ही चले गए। सुबह सुबह समय में पिताजी की नींद खुली तो ज्यादा तो जल्दी आ गया, तो बोले नहीं तो गया ही नहीं, तो बोले नहीं देख आज कहता हूँ कभी पंखा कहूँ तो मेरे नींद आ जाए चले जाना, आज कह देता हूँ। अब पंखा जले हुए तो कह दिया जाओ, ये कहा नहीं रात भर इसको कहते हाँ तो हाँ गजारा खतरबंद में आई हो कोई हाल नहीं। मैंने सुना है कि आप प्रसाद पाने लगे एक दो ग्रास लिए किसी ने आके कहते शेठ जी रात करते आप छोड़ कर चले गए। अच्छा ऐसा सुना है। प्रसाद पाने बैठे थे एक दो ग्रास लिया शेठ जी आपको याद करते गए फिर उस दिन प्रसाद नहीं पाया उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया वो भी गोपाल की जय। न हम घुस हंस के सीखे है न कुछ हम रो के सीखे है थोड़ा सा सीखे है किसी के हो के सीखे न कुछ हम हंस के सीखे है न कुछ रो के सीखे थोड़ा कुछ सीखे है तो किसी के हो के सीखे किसी का होना पड़ता है। बहू हुए बिना सासू हो नहीं सकता पहले बहू होना पड़ता है पीछे सासू होती है तो पहले हो जाएगी। ऐसे ही कोई पहला विद्यार्थी होता है फिर पंडित होता है पहले ही पंडित हो गया ये बात। तो काम है वे भाई कल निहार हो जाओगे निहार मौज हो जाएगी सब संपत्ति आ जाती है सब चीज आ जाती है। पति में नहीं हो वो गुण पत्नी में आ जाता है गुरु में नहीं हो गुण शिष्य में आ जाता है पिता में ना हो वो पुत्र में आ जाता है। कितनी विचित्र बात है। रावण की स्त्री मंदोदरी जानती थी रावण ने समझावे रानी सीख नहीं माने अभिमानी कहते ये चीज नहीं है पति प्रति तेज प्रभाव से जानते और पति गुण ब्राह्मण वो कैसे ही हो आज्ञा पालन करने वाले को चीज मिलती है तो वो कैसे जो पति में है ही नहीं वो चीज मिलती है वो मिलती है क्यों मिलती है कि पति व्रत पालन करो ये शास्त्रों का ऋषि मुनियों का कहना है तो वो पति का कहना नहीं करती है ऋषियों का कहना करती है संत महात्माओं का वेदों का शास्त्रों का कहना करते ही तो शास्त्रों में जो ताकत है वो उनको निहार करने की ताकत है मिला अति विशेष बात है इतनी विचित्र बात है। तो न कुछ हम हंस के सीखे है न कुछ हम रो के सीखे है जो कुछ थोड़ा सा सीखे है किसी को हो के सीखे है। हम भिक्षा के लिए जावे इन माया के सामने ये भिक्षा देने लगे हम मिजाज करेंगे तुम गृहस्थी हम साधु है तुम्हारे हाथ के नीचे करेंगे हाथ हमारे नीचे है कब छोटे हम तो बाबा जी भूखा ही मरो अरे लेना हो तो हाथ नीचे करना सही लाओ हाथ थका कर हाथ सर हाथ ऊपर है हाथ हाथ नहीं रहे हाथ में जो हाथ भरे पर हाथ हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर हाथ दूसरे हाथ ऊपर हाथ हाथ जब तेरे हाथ में बात ये बात मेरे हाथ की नहीं है कहते हैं ना फिर हाथ ही बात नहीं रहेगा जब पर हाथ जब दूसरे हाथ पड़ जाएगा ना फिर हाथ ही बात नहीं रहेगी पर हाथ हो जाओ हाथ नहीं है हाथ में जब हाथ पर है पर हाथ तो ये बात है हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर हाथ दिया जग में चांदना दिया करो सबको घर में धरा न पाए ये जो कर दिया न हो दिया करो बस दिया जग में देना है ना जग में चांदना प्रशस्त दिया करो सबको घर में धरा न पाए ये जो कर दिया दिया तो नहीं घर में गर्भ संचय गया वो मिलेगा नहीं और दिया करो दीपक करा करो दिया करो दिया जग में चांदना साधन हो जाना दिया जग में चांदना दिया करो सबको घर में धरान पा रही जो कर दिया ना हाथ में दीपक नहीं है तो अंधेरे में मिलेगी चीज घर में धरी हुई चीज दिए दिए से मिलेगी घर में धरान पाई है जो कर दिया ना हो तो दिया जग में चांदना मोज है इस वास्ते उपकार करो सेवा करो इसमें एक तत्व है एक रहस्य है आपको जो चीज मिली है वो आपके लिए नहीं मिली है किसी कोई भाई बहना जो आप हो पड़े जितने हो धन संपत्ति जो विद्या बुद्धि योग्यता जो मिली है वो दूसरों से मिली है, वो आपकी नहीं है। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा तो कहा कि ये सुख हमारे आता है, ये सुख रहता नहीं, सुख चला जाता है। क्यों नहीं रहता? ये सुख तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा होता रहता, तुम्हारी चीज कौन ले जाए? ये तुम्हारा सुख है, ये सुख दूसरों का है, दूसरों को दो तो निहाल हो जाओगे, आप रखो तो नष्ट हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। आपको जो कुछ चीज मिली है वो केवल दूसरों के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। अपने लिए मानते हैं, यही गलती होती है। देवान भावयता नहीं ना, ते देवा भावयंत हुआ परस्परम भावयंत श्रेय परम आवश्यक। देवताओं का पूजन तुम करो, देवता तुम्हारा करे, तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, परस्पर एक एक की वृद्धि करते परम श्रेय हो, आप परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। परम कल्याण जो आपके पास चीज हो आपकी नहीं, आपके लिए नहीं है। मनुष्य में यही विशेषता है कि अपने को जो कुछ मिली है वो हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। दो बात हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे को दी है देने के लिए, दूसरों के लिए। कितने न्याय हो जाए। सर्वस्व दान दीन सब काबू, जो पावा रखा नहीं था, जो मिल गया वो अपने रखा ही नहीं। तो चीज है जाओ सब पूरी मिली, वो दे दी मिली, दे दी मिली, है जो रह गई। अरे प्रेम बड़ा भारी बढ़ गया, अरे उत्साह कितना बढ़िया हो, घर घर खर्चा कुछ नहीं हुआ। तो सबको ऐसा ही करोगे, अपनी जो चीज मिली है वो अपने लिए, अपनी होती तो अपने साथ में चलती, और पहले बार अपनी होती तो वो साथ में आती, ना साथ में आई है ना साथ में जाएगी। तो ये मिली है दूसरों को देने के लिए, दूसरों को हित करने के लिए। क्या वो बात पूरी नहीं हुई? वो सेठ जी का वाक्य का तो फर्क होता नहीं महाराज जी। फर्क तो भाई करने में होता है, तुमने तो फर्क लेते ही नहीं। भाई जी नहीं उपजा मैं रहता हूँ, किसके फर्क पड़े फर्क पड़े, यूं कर दो क्या, यूं कर दो क्या, क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़े, कुछ फर्क नहीं। मुफ्त में चीज मिले, मुफ्त में मौज भी होते, मौज मिले, मौज आनंद भी आनंद, बड़ी मौज है, बड़ी मौज है, बहुत आनंद रहता है। चिंता मिट जाती है, चिंता दीन दयाल और मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा, भगवान के शरण हो जाए निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निस्संग हो जाता है, निस्सोग, चार बात हो जाती है। भगवान के शरण पर निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता। अब रक्षा करो, ये बैठी है ना, इनको पूछो। हमारे संतों की वाणी में पतिव्रता का अंग ऐसा पढ़ना आता है, हमारे ग्रंथ पतिव्रता का ग्रंथ है। तो पतिव्रता का क्या लिखा है कि पति में सब कुछ दे दिया, तो कैसा दे दिया। इनका जब ब्याह होता है, आजकल तो चोरी चोरी पहचान हो जाती है, ये चीज बढ़िया नहीं है, परंतु कलयुगी में माए, ये कलयुगी में माए, पहले ही साथ में घूमते साथ फिरते हैं, बहुत पाप की बात है। तो अपरिचित लड़के के साथ शादी कर देते थे, कभी खेल कूद में साथ आया नहीं, मुंह जिसका कभी देखा नहीं, कहाँ का रहना है, कैसा स्वभाव, कुछ नहीं देखा, और ब्याह कर दिया। ब्याह कर देने के बाद वहां से लड़की रवाना होती है, तो इसको सबको पूछ लो, किसी ने कहा कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे साथ में, रोटी कहाँ खाऊंगी, किसी ने पूछा तो बोल। अपरिचित लड़के के साथ चली जाती है, रोटी की चिंता नहीं, कपड़े की चिंता नहीं, कोई बात की चिंता नहीं। अब वो मर जाए तो पता नहीं, साधु हो जाए तो पता नहीं, मारपीट करे तो पता नहीं, रखे अपने नहीं रखे पता नहीं, दुख दे सुख दे पता नहीं। इतनी जोखिम होने पर भी ये अपने माँ से खुश नहीं कहती, कम से कम माँ आटा तो दे दे, थोड़ा रोटी बनाऊंगी खाऊंगी। जब ऐसा पति है वो महाराज मर सकता है, त्याग कर सकता है, दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है। भगवान ना तो दुख दे सकते, ना भगवान मरते है, ना भगवान कहीं जाते, ना साधु संन्यासी होते। जब उसके आप हो जाओ तो कितनी मौज की बात है, कैसी मौज की बात है। पति पिता रहे पति के पास, यू साहेब के धीरे दासा। दास का ये पति पिता अपनी कोई मांग नहीं है, कोई मांग किंचित मात्र, अपनी कोई मांग नहीं, समझे। कितना बड़ा भारी अधिकार मिलता है, बहु रानी हो जाती, बहु रानी समझे, रानी अब सब कुछ मालिक धीरे धीरे सास सब सुना देते हैं, तो बेटा तुम्हारी मर्जी आवश्यक, सब अधिकार मिल जाता है। कब के जो अधिकार त्याग के है तब, अगर अधिकार नहीं त्याग करे तो सब त्याग थोड़ा ही मिले भाई। त्याग शांति रनंतरम, अपनी मनमानी का त्याग करो, अपने कुछ नहीं करना है, ना जाना है, ना आना है, ना रहना है। जैसे जीवन मुक्त नहीं हो तैसे कृति नार्थ न अकृति नहीं, न सहस्य सर्वभूत व्यवहार है, किसी से कोई स्वार्थ का मतलब नहीं है, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, अपना मतलब है ही नहीं, अपना मतलब तो हो गया। हाँ मैं हाँ के पास ये बात बहुत कम से कम, कम से कम, कम से कम एक बात याद रखो, एक जगह ऐसी रखो, सब जगह रखो बात विशेष है, एक जगह ऐसी रखो, एक जगह याद जो कह रहे वो करना है। चाहे पति में रख लो, चाहे पुत्र में रख लो, चाहे पिता में रख लो, चाहे माँ में रख लो, किसी भी कम से कम जीवन में एक जगह ऐसी रखो भगवान के जीवन। यहाँ पर हम बुद्धि नहीं लगाएंगे, यहाँ तो बस जो करे जो रुके वही करेंगे, एक जगह तो होनी चाहिए, सब जगह होती बढ़िया बात है, मगर कम से कम एक जगह तो सब कुछ चाहिए भाई और बहन। एक जगह ऐसी होगी भाई यहाँ पर बुद्धि की बात नहीं, यहाँ जो कहे सो ये कितनी बात बढ़िया है। इम हम हाँ विधान करते, एक जगह तो नहीं चाहिए ना भगवान के लिए, तो हम सब कुछ कर सकते हैं और तो हम नहीं कर सकते। भगवान की मर्जी मर्जी, कहे भगवान की मर्जी कैसे जानी जाए, भगवान की मर्जी का पता क्या लगे, तो पता कैसे लगे कि भगवान का क्या स्वभाव है। सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र का हित करते सूर्य, तो वो अपने कहा बता दी ना, अकल से खुदा पहचानो, अकल से खुदा परिचान हो, अकल से समझो कि भगवान जो करते हैं वो हित करते। सूर्य सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य है भगवान। सूर्य और मित्र में फर्क होता है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है, और सूर्य होता है उपकार करे न करे वो तो उपकार करता ही रहता, वो तो देता ही रहता, अपकार करे तो उपकार करे, अपकार करे तो अपकार। कुदारी से चंदन को काटे तो इस कुदारी में सुगंध हो जाए, फूल को तोड़े तो उसमें सुगंध हो जाए, इसमें लगे इसमें सुगंध हो जाए, सब सुगंध कर दो, ये तोड़े उसमें सुगंध नहीं देने चाहिए, मैं तंग करता है, और ये हाथ में ले उसको तो तोड़े उसमें ज्यादा आ जाती, तंग करे उसमें ज्यादा आती। निष्पीड तो मधुर मधुर सुगंधा ऊख होता है, घर में जा पहले तो मिठाई भी सा निकले, ऐसे संत से कोई दुखी रहे तो मिठाई भी सा निकले, कुछ कड़वा है ही नहीं, कड़वा कहाँ से निकले, ऐसी बात है। पता दुख देने भी सुख दे उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करई भलाई। तुम पुत्र समान हो भले कोई मारा राम भले है तो वही तुम्हारा लात की मारी राम। तब विभीषण कहता है आप पिता के समान हो बड़े भाई हो कोई बात नहीं, पर आपका भला भगवान के भजन करने में है, बैर करने में भला नहीं है। मम पूर्वश तपस्या सन प्रीति रहता तो मेरे शहर में है और तपस्या प्रीति कर पाए उधर सर चल जाओ जात का उधर वह नीति कहो तेरी नीति मानी हनुमान जी ने अंग भंग करते तो मार दो मारा नहीं तो भाई मारो मत विष्णु का मारना नहीं नीति विरोध मारिए दूता दूत को मारना नहीं चाहिए तो मेरी लंका चौपट हो गया सब जल गई तेरी सम्मति अब उनको सम्मति दे उसे घर पर जाया जा रही काल को नीति तेरी नीति अच्छी नहीं है निकल जाओ। विभीषण के मन में आ गई कि तू राजा बन बैठा है तेरा भाई तो मेरे घर की जमीन भी मेरी नहीं है मम पूर्वश तो आकाश मार गया उड़ गया उनसे उड़ गया अब तेरी जमीन में पैर नहीं रखूंगा। इस बात राम जी ने चाहते हैं आओ लंकेश ये तो पैर कैसे रखे हुए लंकेश बढ़ गया लंका पर अधिकार हो गया भगवान ने राज तिलक दे दी जाती ये बात है। फिर अपनी लंका बड़ी तब भी आया अब रावण तो खोखला है अब राजवाज गया इसमें तो छादु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कर याद अखिल कर आनी छादु अवज्ञा तुरंत साधु की अवज्ञा करी तिरस्कार किया कर कल्याण अखिल कल्याण ज्ञान तो भाई जो गुरुजनों का तिरस्कार करता है अपमान करता है उसकी चीज रहती नहीं खत्म हो जाता है। इस वास्ते अपने सब एक बात बनो एक एक कम से कम एक जगह तो रखो अपने जीवन में इस जगह हमारी एक बात है यहाँ इधर उधर नहीं आऊंगा और सब जगह भगवान का स्वरूप माने सभी भाज रहे तो करे तो मन पूछते भाई आप ऐसा कर दो आप दोनों में पंचायत कर दो विरुद्ध बात हो जाए आप कर दो निर्णय मैं तो वही कर दूंगा ऐसी बात है सीधी सरल कितनी बात है बढ़िया बात है। दोनों सरस लो मेरे को क्या करना है अब विचार करो मेरे को आपको जैसे करना है अब दोनों विरुद्ध एक साथ होती नहीं तो एक साथ नहीं होती तो अब तुम बताओ मेरे को तो आक्या तो ऐसा करो ऐसा करूंगा पर दो ने कह दिया कि तुम तो कह ऐसा करो वो कह दिया ऐसा करो तो क्या करो कि तुम जाओ बढ़ दे से तुम बढ़ते मत जाओ तुम जाओ जंगल बनवास में तुम मतदार बनवास मत जाओ तो कुछ ले माने कहा तो जिन जाओ जान बड़ी माता हमारा अधिकार अधिक है कितनी विलक्षण बात है पतिव्रता मामूली है कौशल्या अम्बा माँ का कितना ऊंचा दर्जा है वो कहती है कि नहीं तो जरी जाओ जान बड़ी माता पुत्र के लिए पिता का हुक्म होता है उससे अधिक होता है माता का हुक्म तुम्हारे पिता ने वनवास में जाने का कहा है तो मैं कहती हूँ वनवास में मत जाओ तो मेरी बात माननी चाहिए। तब राम जी ने कहा इधर माता आप एक कह रही हो उधर माता पिता दोनों कह रहे जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन क्षत अवधि समान अगर माँ बाप दोनों ने कह दिया है तो मेरे से सौ गुण अधिक एक ही अधिकार है छोटी माँ तब आप उसमें प्रेम रहता है महाराज तो कानन क्षत अवधि समाना तो परवास सौ अयोध्या के समान है मैं एक अयोध्या में रखती हूँ और केक जहाँ भेजती सौ अयोध्या हुआ कितनी बात है सौ गुना अधिक है कुछ लग नहीं कहा तो मन लग जाओ जो पितु मात कहो मर जाना तो कानन शतावर समाना ये व्यवहार है मेरा गीता सिखा रामायण सिखा रही शिक्षा दे रही ये रामायण अधिकारी सबको शिक्षा देंगे गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए माँ के साथ कैसा पिता के साथ कैसा शत्रु के साथ कैसा मित्र के साथ कैसा बर्ताव करे राम जी ने करके बता दिया भाई ऐसे तुम बर्ताव करो सीता माता ने करके बता दिया अनुसुईया ने पतिव्रत का उपदेश दिया और अंत में कहा, सीता तेरा नाम लगी वो पतिव्रत हो जाएगी, ये तो कर्म से है संसार हित, तेरे को बात कही है संसार हित भी नहीं कही है, तो भगवान राम ये प्राण से प्यारे हैं, तेरे को क्या कहूं ऐसी बात कही, तुम्हारा नाम लेने वाली पतिव्रत हो जाए। इस बात में तो सौर्यों को कुछ कहता हूँ, तुम सात बार सुबह सात बार शाम कह दिया करो, माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता, अब माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती छोरे बड़े वर्ष ही गाँव युधिष्ठिर महाराज को नाम बताएगा ना, युधिष्ठिर महाराज को नाम आदमी आके लिए क्या करे, वो तो मायने वाले बताया। तो युधिष्ठिर कहते जैसे करते भाई, भीम से अर्जुन नकुल सहदेव जो कह दिया। नहीं भाई, प्रश्न दूसरा है, लड़कियां तो कह रहे भाई सीता माता, लड़का कहीं कह रहे लड़का, राम जी पिता पिता राम जी, राम जी पिता राम जी पिता राम जी पिता राम जी पिता। एक एक मारो प्रश्न है, फरमाया नहीं जो जनी जाओ जान बड़ी माता, तो कौशल्य माता तो पतिव्रता सती है, पतिव्रता है फिर दशरथ जी विरुद्ध की करके आए, हमने हम क्यों नहीं मिला, तो पतिव्रता है तो कहते ये भाई सबका कायदा है, मैंने देखा है छोरा गलती करता है पिता मारने लगता है तो चार छुपा देती है, मेरे खुद की चोट लग जाए पिता मार रहा वो चोट लग जाए आज हाथ दे देती है, ये माँ का स्वभाव है समझे। अब तेरे को पतिव्रता है तो पतिव्रता है तो पति मारे तो भाई जान मारने लग जाए, तो पतिव्रता है ना वो छोरा कितना दिन सजेगा, सदी कितना खत्म हो जाएगा। जय थोड़ा पिला दिया, जय पिला ले लिया, प्रहलाद जी ने कहा कि पिता देख तेरे तो पति पर धर्म हो जाएगा, मेरे पिता का धर्म हो जाएगा, ठीक है कह दिया पिता दे बताओ जाएगी के सामने जाएगी, अब माँ का देखा मेरे बताओ बेटे को जहर पिला दे रहा, माँ से हिम्मत नहीं थी, कह तो कोई मामूली नहीं थी, प्रहलाद जी की माँ थी, प्रहलाद जी थी, प्रहलाद जी की पूजनीय माता थी, तो प्रहलाद जी ने पी लिया, पिताजी ने कह दिया महाराज मीरा बाई की बात सुनी कि राणा कहता ये मर जाए, आधी रात में ऊपर चढ़ नदी में कूद गई, कहीं मरना चाहते हैं मर जाओ, अब हम गरीब मूर्छा हो गई, किनारे पाई अपना किनारे पड़ी, मतलब वो मरना चाहता है, देवर था कितनी मिनट के बाद उनकी चाह ना पूरी हो जाए, तब मीराबाई सुनिए तो न कुछ हम हंस के सीखे न कुछ रो के सीखे, कुछ थोड़ा सा सीखे किसी को होके सीखे, ऐसे भगत हुए संत हुए महात्मा हुए हैं, काठिया बाबा हुआ उसकी बात सुनी, वे बाबा जी गंगा वजह तेरे गंगोत्री बद्रीनारायण जो आप तो गुफा में रह गए और वे घर बाहर बैठो बाहर बैठो जाइए, अब ठंडी बर्फ जम जाए बा शरीर जम जाए मेरा लगन जाए ताड़ना पड़ती खुद गिर भीर गुरुणाम परुषाक्षराभिस्तिरस्कृतायां महत्वम अलब्ध शाणोत्कृष्णान् नृपाणां नदात्मौलौ मणियो वसन्ति। गिर भीर गुरुणाम पर गुरुजनों की वाणी परुषाक्षर बड़े कठोर कठोर बात हो गए थे, उस कठोर बात से तिरस्कृता तिरस्कृत जो है वे महत्वम जानते, बड़े भाई हो जाते हैं अगर इंजन करते हैं। जैसे मणि निकलती है पर्वत में तो वो ऊपर बहुत मैल जमा रहता है, वो सार होता है सर्व सर्व छुरा लगाते है कतरनी लगाते है उसके ऊपर चलता है। चिड़गारियां उड़ती चिड़गारियां देखा सर सर जैसे मणि घसी जाती है उसमें ऐसे घर से राजा के मुकुट पर चढ़ती है कहीं खान मीनार चढ़ा दे ऐसे गुरुजनों के तिरस्कार के वचनों को सहते चिड़गारियां उठे मुकुटमय हो जाता है वो। ये बात है महाराज, हमने एक बात सुनी है शांतिपनी महाराज थे ना, इनके गुरु जी थे, नाम याद नहीं है, ये पढ़ते थे वहां तो ये कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे और साफ ऐसे भी नहीं थे, मध्यम बुद्धि की थी, तेज बुद्धि नहीं थी, परंतु गुरु आज्ञा पालन करने में एक नंबर, जो गुरु कह दे वो काम करना बस। तो गुरु जी ने परीक्षा की, विद्यार्थी गए बाहर आ रहे थे तो संदीप नहीं हाँ महाराज आग लगा दे आग अपने घर के आग लगा दे चस्ता लगा दिया वो थोड़ी अरे क्या करता है कि भाई अरे गुरु से घर जलाता है तुम कैसा आदमी है लेके मारने के मारो घटना तुम्हारे गुरु भाई ही मारो ये नहीं कहा कि महाराज ने कहा था कुछ भी। एक दिन महाराज विद्यार्थी आ रहे थे और कह दिया कि ये लड़का है ना गुरु जी का बच्चा तो छोटा मिला था कुकुर में उठा को उठा दिया छोड़ा कूदा बाहर जो लेकिन निकाल लगा देखे माँ कैसा है गुरु जी के बच्चे को कुएं में डाल दिया ऐसी आज्ञा पालन करते थे अनुचित उचित विचार तज जे पाल पितु में राम जी को कहा कि दशरथ जी ने अपनी तरफ से नहीं कहा है कि स्त्री के परिपोष परवश हो गए इस वजह से बात आज्ञा पालन करने लायक नहीं है ये स्वतंत्र कहे वो आज्ञा पालन कर ले होते है ये किसी कड़े से कहते तो कहते हैं अनुचित उचित विचार तच अपने अनुचित है उचित है ये जो पाल है पितु वैर पिताजी ने कह दिया अब अनुचित है तो उचित है जो गुरु पिताजी जा रहे अनुचित उचित विचार तरजे पाल पितु बैन ते भागी सुख सुजस के बसे अमर पति है सुख और संतोष अमर अमर स्वर्ग तो अनुचित उचित विचार तरजी तो संदीप ने इस तरह से पढ़ते थे पढ़ते पढ़ते फिर विदार अपने घर से लगे सब पंडित हो गए गुरु जी महाराज आए गुरु जी मेरे हो बीमार बीमार सुने तो सब अच्छे पंडित आए पंडित बन गए परिवार वाले बन गए धनों के गुरु बन गए बड़े अच्छे अच्छे बन गए सब आए कि गुरु महाराज का सही शांत होता है दर्शन करने तो गुरु महाराज महाराज किसी को चमचा दे दिया किसी को वर्गा दे दिया किसी को पंचपात्र दे दिया किसी को झोली दे दी किसी को माला दे दी किसी को आसन दे दिया बड़े बड़े पंडित थे वो सभी बड़े पंडित थे उनको सब दिया बड़े मजा दे लिया संदीप नहीं आए गला भर आया कि बेटा तेरे क्या दे मेरे पास तेरा देने लायक चीज नहीं है त्रिलोकी नाग तेरा चेला बनेगा आशीर्वाद दिया तो कृष्ण बदराव जी पास जाकर पड़े बना तो किसी का होने से क्या बात होती है अब राशम ने दी पंत्र पात्र दिया तेरे क्या तेरे धड़ा मेरे पास आशीर्वाद देता हूँ तो कृष्ण भगवान गुरु पड़ गए इस वास्ते ये तो मौका है भाई करना सो कर लीजिए काला कर सको समय सुख पुण्य का पछताने अरका वर्षा जो कृष्ण सुख तो हम लाए क्या होता है ये होता है अनुचित उचित विचार तीन तरह की बात आती है ऐसी अनुचित उचित विचार तरी आती है और विचार करना ये भी आती है और ये भी आती है एक कथा आती है अहिल्या के पति थे ना गौतम ऋषि, गौतम ऋषि जैसे गौतम नाम आता है, तो गौतम ऋषि के स्त्री कोई पाप घट गया तो गौतम ने अपने पुत्र को खिला दी। गौतम जी ने समझा दिया तेरे गलती करी तो हमें त्याग कर दो, माने क्या बात है, पीछे मारना मत, मारना मत, ठहरना। तो ऐसे आज चुप हो जाए, क्या करें, अब क्या करें, विचार आ गया तो बस ठीक हो गया। ऐसे जमदग दे दे परसों को कह दिया, माँ को ही मार दे, भाइयों को ही मार दे, चल खत्म हो गया सर। कि बोल बर्दर मांग इनको जिला दो, और इनको मालूम नहीं हो कि पुरुष वाले मारा है, ये तो पता नहीं हो, जिला दो। पिता की आज्ञा पालन हो गई, तो ये आज्ञा पालन में ऐसी बात है, समझे में समर्थ है जिला देंगे तो कोई बात नहीं है, समर्थ नहीं समझे तो विचार करे भाई क्या करे, अब कैसे करे, तो फिर बुद्धि आ जाती उनसे, तो असिधान से तो विचार होता है। राम जी ने विचार नहीं किया, राम जी कहते तुम क्या करते हो, लक्ष्मण जी बड़े बिगड़े अध्यात्म रामायण में, बाद में बहुत बिगड़े, इसमें बिगड़ में इतनी बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया कि आप वो मैं राजगद्दी बैठाऊंगा, कौन है वो मना करने वाला, भरत है सब देख लूंगा, वो ननिहाल गया है ना, भरत आ जाएगा तो मैं देख लूंगा, ये अस्त्र शस्त्र है, ये श्रृंगार वास्ते नहीं है, सुंदर लगे सुनिए देने के लिए, मैं गद्दी बैठाऊंगा, भरत आ जाए, भरत का मामा युधाजीत आ जाए, खत्म कर दूंगा सबको, आपको कौन उतार सकता है गद्दी से, मैं बैठाता हूँ। राम जी कहते लक्ष्मण गद्दी कोई सच्ची चीज है, इसके लिए तुम कहता है तो ये कोई सच्ची नहीं, ये तो नाशवान चीज है, पिता की आज्ञा है उनका फल अविनाशी है, अविनाशी नाशवान के लिए अविनाशी का त्याग कर रहे, मैं पिता के हुक्म से सीता का त्याग कर सकता हूँ, मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, मैं अग्नि में कूद सकता हूँ, बनवास क्या चीज है, तो ऐसा विचार कहा तो मैं विचार चलूंगा, मेरे क्या बन लगेगा, मैं माता जानता हूँ, पिता को जानता हूँ, आपको जानता हूँ, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप बंधु, साथ में चलोगे, साथ कैसे चलेगा भाई। भरत भवन, भरत भवन रिपुशूद्र नहीं, भरत है रिपुशूद्र घर पर नहीं है, बोलो और मैं चला जंगल में तेरे को लेकर के, तो राज की क्या दशा होगी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सौदर अवसर का अधिकारी, प्रजा को दुख हो जाएगा, पिताजी को दुख हो जाएगा, कोई रहने वाला नहीं, वे तो वहां गए हुए, तुम्हारे साथ मैं ले जाऊं, बस कौन रहेगा। वो कहता है धर्म मेति उपदेश कीर्ति सुमति सुगति भली चाहिए, जिसको कीर्ति अच्छी लगे सुमति अच्छी लगा उनको उपदेश दो महाराज, ये उपदेश मैं नहीं मानता, समझे, मंदिर में रूप ले मरा रहा सोचा मरा मंदिर, ये धर्म मेरे से नहीं होता बाबा, मैं तो आपके साथ चलूंगा जो कुछ हो जाएगा। तो माँ से पूछो, माँ के पास गए पढ़ते सब बात सुनाए, सुमित्रा माता ने सुनी सब बात, सुन करके विचार में पड़ गई, देखो एक ने क्या किया है, लक्ष्मण जी समझेगा वो दर्द हो जाएगा, ये माँ मुंह में फंस गई आज्ञा नहीं देगी, फिर गया बेटा राम जावे वन में, कोई अयोध्या में काम नहीं है, समझे, पुत्रवती जुवती जग सुगी रघुवर भगत चाशु, आज मैं बेटे की माँ हूँ, आज बेटे की माँ, बड़ा ऊंचा दर्जा होता है बेटे की माँ, आज की तो नमस्कार करते हैं ऊंचा होते बेटे की माँ, और वहां करना नहीं हो, वो क्या मन के बस हो, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, सपने में लिखे बस हो, इनके बस मत होना सेवा कर, ये शिक्षा दी थी बात है, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। राम जी के साथ कोई याद नहीं किसे माँ कहाँ रह गई, स्त्री कहाँ रह गई, उर्मिला कहाँ रह गई देवते। उर्मिला चुप रहे, कुछ नहीं बोले कि मैं सेवक बनकर जा रहे, मैं साथ में जाऊंगा तो सेवा कर, सेवा पद बन जाऊंगा। अच्छा जब पति का तो सेवक धर्म है, मैं बात कर रही हूँ, चुप रहा भाई। वही सीता जी की बहन थी, कोई मामूल थोड़ी थी, बड़ी पूजनी आदर चले गए। अलग नसी अरुभ भी रही जिम अविवेकी पुरुष शरीर, जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर को तो पालन करे, ऐसे सीताराम जी की सेवा करते हैं लक्ष्मण जी वहां जाकर के। रहा था धन सीताराम सीताराम सीताराम श्री अलख नसी अरुभ भी रही रात उधर सेवा में नींद नहीं दी मरा 12 वर्ष नींद गई मेरी ना तो हुई मारे जो 12 वर्ष नींद नहीं लगे ब्रह्मचर्य का पालन करे। कितनी विचित्र बात है, पैरा लगा था एकदम राम जी का पैरा लगा था दिशा दराज रात्रि में पैरा बैठा है लक्ष्मण जी बैठे बात कर रहे हैं। सुना जी महाराज सीता माता सोते है, नींद लगेगा, मैं सेवा के लिए आया हूँ, नींद लगेगी आराम के लिए थोड़ा ही आया हूँ यहाँ, कितनी विचित्र बात है। अरे चरित्र सुनने से पुण्य होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है, कैसी विचित्र बात है। भगवान की कृपा होगी भाई, भगवान की बड़ी मेहरबानी होगी, विचित्र कृपा हो गई जो ऐसा मौका मिल गया, अपने मानव शरीर मिल गया, बस भगवान का भजन करने के लिए अधिकार मिल गया। कहता संग्रह बढ़ गए घालो घोड़ा, भजन करो भरतूर बढ़ा दिन बाकी थोड़ा, अर्ध बीच में बसो बसो तो परसों गिर रहे पेट, परसों गिर रहे पेट पड़ाला भारी फोड़ा। अरे कहता संग्रह बढ़ गए जरा जोर से नर्तन दिनो राम जी रसतुर दिनो ज्ञान, ए घोड़ा आके और आयो मैदान, ओ आयो मैदान पाक करी कर जाओ, हे तेरा कोई ध्यान राम रसा सुगाओ, कुण देखा संग्राम के आगे काटे कान, किस घोड़े कनौती आगे, थोड़ी कनौती आगे निकल जाएगा सीत। ऐसी बात है भाई, दिन में बातों बस गए और रात पड़े जब नींद, भजन कहा से करे बेचारो दो बहुरो नींद। और मेरे कुल रे भाई कितने बैठने बाद रात रात निंद्रा भाई भाई आ जाए कह नगर लाग दियो का तापरो खो भजन कहा से हो, कह का संग्रम भजन करना वह तारे तो धोपन धोपन धूल तो नींद बता रहे लारे बताया धूल दे कारो दे बोल मैंने कहा दे पाए कर अब क्यों राखे पोल, अब तो मत राखे पोल मती सारे कह दास भजन करो थारे।